और वही अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी, वो तुम्हारे छुपे हुए भेद भी जानता है और खुले हुए हालात भी, और जो कुछ कमाई तुम कर रहे हो उससे भी वाकिफ है।